मेरे नैनों का सारा नूर है तू, मेरी सांस के हर मोड़ पे, सपनों के चोर पे, देख सिर्फ तेरे है निशान। कैसे अपनाए तू एक घर है बंजारों का गांव तू, छोड़े तूने है जो निशान उनकी राह पे मैं चला, क्या पता मिलेगा तू कहां। बैरागी तेरी लागी लागी सांस में।